تبارک الذی برکتون ولدی الله تعالی غذات انشاء کو غوری الله تعالی جعل لک درب کی تا ته خیرن غورا من ذالک لدغنا د دنیا د دغ باغونو نه او د غیر خزانونو او د غیر بنگلونو جناتین باغونو تجری من ته دلن هار چ بی گیلان دی دغنا ولی و یعلک قصورا او درب کی تا در بنگلی بلکه ذو بالساعت واعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا پدې څلور آیاتونو کې الله تعالی زجر ذکر کوي په انکار د قیامت باندې او د قیامت یره الله تعالی بیانې شپږ احوال الله تعالی بیان کړي د قیامت بلکې ذو بساعت بلکې دیو دروغجن غني قیامت لره واعتدنا او تیار کړی د مونږه لمن دغه چاره پر کذب بساعت چې دروغجن غني قیامت لره الله تعالی ول څه تیار کړی دی سعیرا اور بلکلې شي اور بلکلش ہے ازارات ہم کلچ وینی دا منکرین دا قیامت دا اور لرا من مکان بعید دا غلر زینا ایونی کسیر ہم طول علی ذکر کردی دا امام سدی پا حوالا باننی اغوی من مسیرت مئت عامین دا سلو کالو پاسیلا بانی با جہنم دا لری نوینی دا جہنمیان با جہنم دا دمر لری پا پاسیلا بانی وینی لکا سل کال چ مزلی ہوتا دا دمر با لری نچلی جہنم وینی ازارعتهم کلچوی ازارعتهم من مکان بعید کلچوینی دیو دغه او کلچوینی اور دیو لره کلچوینی دغه اور دیو لره من مکان بعید دغه لري زینه اور کی والله تعالی دا احساس پیدا کی دا بریدل کولای شي اور بریدل کولای شي ازارعتهم کلچوینی دغه اور دی خلکو در جهنمیان لره من مکان بعید دغه لري زینه سمعوا لها او اوریدو دا غیر پر تغیزن اولم بیدل وزفیر او هنیدل د غسی د وجنه جهنم چره رب د برخ کاره شي. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو تابی جهنم یوم جل لها 70000 زمامین جهنم براوستل شي اغه تب او یا زره واګ چول شي او یا زره زنجیرونه. او په حدیث کې راغلی دی چې یو واګ به او یا زره ملائکه نیولای او یا زره ملائکه دا به زور کوي چې دا خلق خورمه الله تعالی ما پرېږ ده او غړمبیږي به او هنیږي به د جهنم د ډېر غصې د وجنه اذا القوا منها کله چې وغورځولی شي دی منها دغه جهنم نه مکانن زوی قناغزې تنګ ته مقرنینه تړلی شوي د دې مخکې دوه معنی تاسو بیان شوي یا دا چې کم یوې طبقې والا خلک چې هغه بر یو بل سره وتړلی شي د یوې طبقې والا خلک هغه بر یو بل سره وتړلی شي نو زیناکار به ځان ده وتړلی شي مرتدین به ځان ده وتړلی شي او داسې عیسائی به ځان ده وتړلی شي پولیس به ځان ده وتړلی شي رشوت خواره سود خواره هغه به ځان له ځان له وتړلی شي یو معنی دغه دویم معنی تاسو ته ما کړې وه مقرنینه په معنی تړلی شوې و به تړلی شي په څه کې به وتړلی شي لاس او خپې به دا د دې څټ سره به وتړلی شي لاس او خپې به وتړلی شي او د څټ سره به وتړلی شي دا به یو ځای کړلی شي مقرنینه تړلی شوي دعو هنالک ثبوره غواړي به دوی په دغه وخت کې هلاکت لا تدعو الیوم یقال لهم دې په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم دې ورته وویلی شي لا تدعو الیوم مه غواړی الیوم نن ورځ ثبورا واحدا هلاکت یو وادعو ثبورا کثیره او وغواړی هلاکتونه ډېر هلاکتونه وغواړی الله تعالی وایي چې دا هلاکتونه بیا دې وغواړي قل ورته وایه پیغمبر ازالک خیر ازالک دا مخکې دا صفات درې جهنم چې کوم بیان شوله آیا دغه جهنم غوره دی ام جنت الخلد او کناغه جنت د همیشوالی الله تی هغه وایي د المتقون چې وعده شو در متقیانو سره کانت لهم جزان وی وردیو د پاره بدله او مسویره او زیره ورګرځیدلو دا غوره دی کنه دا مخکې جهنم غوره دی او کنه د متقیانو سره چې د کم جنت له وسویره هغه غوره دی لهم فی هر دیو د پاره وای ما یشاؤون هغه چې دی غوړی خالدین همیشه وای پاغي کې کان علی ربک وعدا مسئولا کان اعدا علی ربک دا داستا پر ربانی وعدا مسئولا وعده غوښتلی شوی دې څه معنی ده یعنی مسئولا په معنی د واجبن سره ده دا هغه وعده ده چې الله تعالی کړی ده او الله تعالی داسې پوره کوي لکه په شان د واجب باندې په چا باندې یو شی واجبی الله تعالی داسې پوره کوي یا مسئوله معنی ده چې مؤمنان مسلمانان بر دې مبارک کې د الله تعالی نه سوال کاو د الله تعالی نه دغه جنت غوښته لهم د دې لپاره پیه په دغه جنت کې مایشاونه هغه څه چې دی غواړي خالدین پیه خالدین همیشه وي کان علی ربک دا ستا پر رب باندې وعده مسئوله وعده غختلی شوی دا غختلی شوی وعده و یوم یحشرهم تخویف اخروی الله تعالی ذکر کی او دی کی براءت دا الیها و باطل او در خپل عبد دا خپل عابدان براءت دی دا الیها دا معبودانی معبودان من غیر الله اغه با براءت کی د خپل عابدان نه و یوم یحشرهم بکم رضبان چې جام وکړي الله تعالی دا مشرکان و ما یعبدون من دون الله او اغه چې دیو بندگی کوله سیوا د الله تعالی نه معبودان او عابدان دا دوان بجه مقتلش پا یقولونو او بوئی دیو او بوئی اللہ تعالی انتم ازللتم عبادی هاولائی او بوئی اللہ تعالی چا تا بوئی اللہ تعالی دی معبودانو تا بوئی انتم ازللتم عبادی آیا تاسو گمراہ کریو بندگان زمان هاولائی چی دغه مشرکان دی اللہ تعالی با دی معبودان من دون اللہ تا بوئی چی زمان دا بندگان تاسو گمراہ کریو ام هم ذل سبیل او کنا دیو پخپل گمرا شویو پخپل دیو بیلاری شویو الله تعالی ودا تپوس کی ا انتم ازللتم دی کی و ترجمه دا سی وکي ا انتم ازللتم آیات سو واقع کړي په گمراهی کې من نگان زما ان ام هم ذل سبیل او کنا دیو پخپل گمرا شویو تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا او دا معنی زکه کو چې گمراه کول یا هدایت کول در الله تعالی په اختیار کړي نو دیده که ترجمه بداسی که وی فیقولو او بوی اللہ تعالی پا قیامت کی دی معبودان من دون اللہ تب اللہ تعالی وی انتم ازللتم آیتاسو بگمراهی کیا چه ولیو آیتاسو گمراهی ترا بلیلیو عبادی بندگان زما هاولای چی داغ مشرکان دی ام هم زل سبیل او کنا دیو پخبلا گمراه شویو قالو نو داغ معبودان من دون اللہ بوی حاصل دی آیات داری اللہ تعالی من خستان پخبلا یریدنو الله تعالی دا جواب دے پڑی رضیاتا ترقی بانی حاصل دا جواب دارے الله تعالی زمونگا دا عقیدہ وستا فبارکی را توحید چه الله تعالی تا یک یو ذاتی ستا سر شریک نشترے نو هر کل چی تا مونگا اختیار من او واقدار گنلے حق دار دا بندگیم گنلے نو مونگا بیا بلچا تا ویل چی دا اللہ تعالی نا علاو دا بلچا بندگی کوئی قالو او بوئی دیو دا نیکان بندگان بوی او دا معبودان من دون الله بوی سبحانک پاکیر تا در ماکان ین بغیلنا نخاییگی منگ لرا نو مناسب زمانگ دا پارا نو جای زمانگ دا پارا آیت تخیز من دونی کا چی ونی سمانگ سیواستانا من اولیا مددگاران معبودان ولیکن متعتهم وست دا غیر پار علت ذکر کی دا خلق کل مشرکان شل دا خلق کل بیدین شل اللہ تعالی دا غی وجب یعنی دا معبودان من دون الله بداوی چې الله تعالی دا خلق زکه مشرکان شویو چې تا د دیو د پاره دنیا پراخه کړی و ډیر دنیا دی لور کړی و دا دنیا په وجه باندې الله تعالی د دین غافل شول د ایمان نو د توحید نه غافل شول نو گمراه شول مونږ دیو گمراه ایت نه دی راولې ولیکن متعتهم لیکن تا مزید دنیا ور کړی دیو ته اباهم مشران دیو ته مبصرین لیکلی دی تفسیر ما ور دیوی ولیکن متعتهم بطول العمر بالاموال والاولاد تاو تا دیر عمر ورکلیو اللہ تعالی تاو تا مارون ورکلیو حتی نسو ذکر تردی پور چهیر که دیو توحید دی اللہ تعالی دا ذکر نمرات پا دیو که توحید دی قرآن هیر کلیو تفسیر جلالینوی حتی ترکل موعظه حتی ترکل ایمان بالقرآن پا قرآن من ایمان رانور دا سر وجن دا دنیا دا ساز و سامان دا وجن وکانو قومن بورا او ودیو قوم تواکیدون کی مسدیو تواکیدون کی ودی شرک بانی تواشول فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا آیات تا خصوص فکر کی او زن پا دی آیات بانی پوئی کی فقد کذبوکم دا خطاب دی مشرکانو تا پا رض قیامت باندی دا مشرکان خو پا دنیا کی ودا خبر کولا وی دی پیر بابا مونږ ته دا ویلی چې مونږ عبادت وکي عیسی علیه السلام یا نور مونږ ته ویلی چې مونږ عبادت وکي دیو خو نسبت د شرک چاته کو خپل معبودانو ته چې مونږ ته دیو دا خبره کړی و نو قیامت کې خو خبره دروغ ثابت شله هغه معبودان بر دین انکار وکړي الله تعالی زمونږ په خپل عقیده توحید و مونږ له شرک خلافو نو الله تعالی به وایي دغه مشرکانو ته یقال لهم او به ویل شي فقد کذبوکم دروغجن کلی تاسو دروغجن کلی معبودانو تاسو تاسو چې چا عبادت کاو نو تاسو وی چې مونږ ته دی ویل چې مونږ عبادت وکي نو هغه تاسو دروغجن کلی به ما ته قولونه په خبرو کې تاسو ویلې انهم الها تاسو دا ویلو چې دیو مونږ ته ویلو چې مونږ حقدار د بندګۍ زمونږ عبادت وکي نو سو تاسو دروغجن کلی هغه خو مونږ ته نه دی ویلي په ما ته ستیعون صرفن نو طاقت نه لري تاسو د اړولو د عذاب ورانه سرن او نه د عبادت حاصلولو د ځان نه عذاب نشي اړولې زکا ومیز لیم من کم او چا چی ظلم کلی میو شرک میز لیم فمانا دا میو شرک سره دی من کم ساسنا نزقو عذابا کبیرا او زکو منگا غیت عذاب لوی آغیت والله تعالی لوی عذاب و سکی تفسیر جلالین لکلی دی نزقو عذابا کبیرا شا عذابا شدیدا پی الاخره پا آخرت کی والله تعالی غیت دیر سخت سزاگانی ورکی وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا ان انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق دی آیات کے اللہ تعالی جواب کی دغه مخ کی اعتراض تمکی مشرکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویلو و ایتام غزه کنه منو چې ته خوراک کی او ته بازارون کی ګرځې نو ته څنګه پیغمبر ته خوراک کی پیغمبر خدا سی پکار دی چې هغه خوراکونه نه کوي و الله تعالی دغه جواب کوي وما ارسلنا قبلك من الیکلم غمخ کی سانه من المرسلین پیغمبرانه ان الا انهم مگر یقینا غیلیا کولن طعام خورل خوراکونه و يمشون په الاسواق او ګرځیدل په بازارونه کې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه او ګرځولی وجعلنا او ګرځولی د مونږه بعضی ساتنه لبعض د بعض نو لپاره فتنتن ازمی خو امتحان الله تعالی پیغمبران چې امتحان ګرځول دی دا جاهلان لپاره چې هغه ایمان پر راوړي کنه راوړي نو دغه سي جاهلان چې هغه امتحان در پیغمبران لپاره اغه ول تکلیف ورکی پاغه باندې صبر کئ نو دغه سی اعتراضونه وکئ نو مالدار امتحان دی په غریب باندې نو غریب امتحان دی په مالدار باندې بس دا بازی لچره الله تعالی غوړوالی ورکړی بازی باندې او دغه سی بازی ګرځولی الله تعالی ر بازی نور دپاره پیتنو امتحان اتصبرون آیات صبر کوئ اتصبرون کی معنا د امر ده معنا دا چولې صبر وکئ وکانا ربک بصیرا او دې رب ستاری دن کې تفسیر جلالین وی بمی یصبرو و بمی یجزعو سوک چی پر یادونه کی او سوک صبر کی اللہ تعالی غینی نو چا چی صبر که اللہ تعالی با غیل اجر و ثواب ورکی او چا چی صبر نرکڑے نا غیت با اجر و ثواب نمیلوی